9 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Candlelight-presentator Jan van Veen is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Spreekbuis.nl. Jan van Veen was DJ en presentator. Het meest bekend was hij van het radioprogramma Candlelight, waarin hij gedichten van luisteraars voordroeg op vioolmuziek. Dit deed hij onder meer op Radio Veronica en later op Sky Radio. Jan van Veen overleed na een kort ziekbed. Hij werd 79 jaar. Omwonenden van de flat in Rotterdam, waar maandag een explosie was, vermoeden al langer dat er een drugslab zat. Dat zeggen meerdere buurtbewoners tegen de NOS. Ze zeggen melding te hebben gedaan bij de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging. Een week voor de explosie werd er nog melding gedaan over een acetonlucht. De brandweer heeft toen metingen verricht, maar niets aangetroffen. Bij de explosie maandag kwamen 3 mensen om het leven. Een 34-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken van drugs. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gaat actie voeren tegen de wens van vliegtuigbouwers en vliegmaatschappijen om te experimenteren met slechts 1 piloot in de cockpit in plaats van 2. Verschillende maatschappijen, zoals Airbus en Dassault in Frankrijk, verkennen de mogelijkheden daartoe. Zo zou 1 van de piloten tijdens een vlucht kunnen rusten. Of er is maar 1 piloot aan boord met hulp of steun vanaf de grond. Piloten verzetten zich hier fel tegen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers noemt het weghalen van 1 van de piloten uit de cockpit onverantwoord. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans heeft op een ledenbijeenkomst uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat de PVV niet de weg is voor dit land. Hij zei dat in Nederland iedereen gelijke rechten en plichten heeft en hekelde de uitspraak van PVV-leider Wilders dat Nederlanders op 1 moeten worden gezet. Het weer, vanavond in het noordoosten nog wat regen. Later vannacht klaart het overal op. Het waait flink. Morgen is het droog, met af en toe ruimte voor de zon, en het wordt 9 tot 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie. Op de A27 Gorkum richting Breda staat tussen Werkendam en Geertruidenberg 6 kilometer file door een ongeluk. De snelweg daar is dicht. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. De vertraging is 40 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar 1 ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En ook vanavond hoor je weer mooie en inspirerende verhalen. Hasna Elmaroudi is hier om te praten over shadowbanning, het censureren van social media berichten door bedrijven zoals Meta. Jonas Kooijman is oprichter van het Instagram-account Havermelk Elite. Een uit de hand gelopen Instagram-account met een kritische blik op gentrificatie. En we hebben 2 gloednieuwe columnisten die een bericht op mijn voicemail achterlaten. Actrice en theatermaker Nora Akachar en jurist en schrijver Tarim Ramchan. Maar we beginnen vandaag, want het is Wereldkankerdag. Een dag om bij stil te staan bij de impact die de ziekte heeft op het leven van een patiënt en diens omgeving. Het afgelopen jaar kregen 128.000 mensen de diagnose kanker. Wat volgt is een ongekend heftige periode waarbij je alle hulp kan gebruiken. Maar soms is ziekte en dood nog steeds niet bespreekbaar, wat het proces nog eenzamer maakt. Vanavond gaan we er wel over praten, in de hoop dat we wat licht kunnen brengen. Sarah Stam maakte naar aanleiding van haar eigen diagnose het Kutkankerboek. Een boek waarin de verhalen van 50 vrouwen met uiteenlopende achtergronden het verhaal over hun ziekte delen. Een van die vrouwen is Nes Özbichard. Beide zijn vanavond hier aanwezig. Sarah en Nes, welkom. Dankjewel dat jullie wilden komen vanavond. Ja. Dat als eerste. Jullie zijn beide ziek en hebben afgelopen jaren zelfs meerdere keren opnieuw de diagnose kanker gekregen. Ja. Hoe blijf je dan veerkrachtig in zo'n proces? Ja, goede vraag. Ik denk dat moeilijk te beantwoorden is, omdat veerkracht misschien zoiets intrinsieks is, dat het er ineens is en dat je het niet bewust kan kiezen of aan kan wakkeren. En dat zo'n heftige diagnose als kanker dat ook wel meteen duidelijk maakt. Ik denk zeker als jong persoon met kanker, ja, je zit zo vol leven. Je wil zo graag doorgaan en het normale leven blijven leven. Dat de veerkracht wel automatisch naar buiten komt. Ja, is dat voor jou ook zo, Nes? Ja, ik ben er wel mee eens. Bij mij was het iets extra was eigenlijk mijn kinderen. Die gaven mij meer kracht. Daar ging ik alles eruit halen. En natuurlijk ook heel veel onbekende mensen in mijn omgeving. Die waar je aandacht uit hebt. Ja. Sarah, jij wilde voor het boek Kutkanker graag vrouwen uit verschillende culturele hoeken. Waarom was je daar precies naar op zoek? Nou, ik kon mijzelf niet echt herkennen in de huidige informatievoorziening over vrouwen met kanker. Ik ben zelf wit, hetero en ik heb ook best wel goed qua geld, werk, familie, vrienden. Dus ik had meteen heel erg door van... wow, dit is het allerzwaarste traject wat je je kan bedenken. En ik heb het echt heel goed, gelukkig dat ik zoveel liefde om me heen heb en dat ik een huis heb en heel veel stabiliteit. En ik kan me al niet herkennen en ik heb al te weinig aan de tools die worden aangeboden vanuit de zorg en vanuit de overheid. En de maatschappij waarin ook nog steeds kanker eigenlijk en de pijn en de echte hardheid ervan om bespreekbaar is. Toen dacht ik, dan moet het voor andere vrouwen nog moeilijker zijn. En dan heb ik het over diversiteit in de breedste zin van het woord. En daar wilden we heel erg bewust de nadruk op leggen in het boek. Zodat iedereen iets aan het boek zou kunnen hebben. En daarom hebben we 50 hele verschillende verhalen weten te portretteren. Ja, want Nes, zo is Sarah ook bij jou terecht gekomen. Ja, je hebt roots in Turkije. Heeft je afkomst effect op het ziekteproces? Nou, in het begin wel. Absoluut, want in onze cultuur is het heel anders. Je gaat er anders mee om. Niet iedereen wil er het liefst over praten. Of ze zien je gelijk van, oké, ze gaat dood. Ze willen het naam, het woord eigenlijk, kanker ook niet noemen. Gelukkig, mijn familie zit iets anders in elkaar. Want mijn moeder is ook overleden aan kanker. Dus mijn broers en iedereen zaten eigenlijk anders... in dit onderwerp. Ja. Maar ja, in de cultuur zelf, het is niet zoals hoe Sarah het heeft ervaren. Ja. Het is niet altijd bespreekbaar. En meestal ben je ook eenzaam. Je maakt het alleen mee. En heb je een idee waarom het dan moeilijker is om het erover te hebben? Ik denk in alle culturen trouwens nog, hoor. Ik heb dit zelf ook ervaren, maar zeker in mindere mate dan Nes. Ja, ja, toch ook mensen willen... Ik denk dat mensen heel erg het eng vinden. Zeker als een jong iemand, een veerkrachtig of een levenslustig iemand... zo wordt getroffen, zo oneerlijk. Dat mensen dat zelf heel angstig vinden. En dat een beetje projecteren op jou door het er niet over te willen hebben. Omdat je dan moet erkennen dat het jou ook zou kunnen overkomen. Ja. Dat is een beetje een soort toxic positivity van... oh, maar we willen dan wel het goede verhaal. Dus hè, als je weer beter bent. En daarom wordt ook vaak termen gebruikt als vechten of winnen. Of ja, en strijd. En dat is natuurlijk... hè, ik heb zoveel lotgenootjes verloren. Het is niet dat zij niet hebben gevochten... of dat er een strijd was om te winnen of verliezen. Nee. Dus ik denk dat mensen, en misschien heel typerend, het boek, ik heb met verschillende uitgeverijen mogen spreken. Heel veel uitgeverijen raden mij aan om een andere titel te kiezen, omdat deze titel niet positief genoeg was. En ik zei, maar deze ziekte is, niet positief, dus waarom zou ik deze titel moeten veranderen? Ja, daaraan merk je dan dus eigenlijk zegt alles al. Ja, dat, het is wat het is. Mensen vinden het gewoon echt heel eng misschien ook wel. Dood? Ja, ja, ik denk echt heel eng. En omdat het ook zo ongrijpbaar is. Maar dat is ook dan ook het onderdeel wat met alle andere cultuur te maken heeft. Want ze willen, zeker, ze vinden heel eng. Ja, het is een angst, het is een interne angst hebben, die op jou wordt niet in familie het hebben. Nee. Ja, het liefst willen ze daar niet over horen. En merkte je in het boek daarin verschil in culturen van de vrouwen die je sprak? Want je hebt echt 50 verschillende vrouwen gesproken. Ja. Heb je voorbeelden van de verhalen die mensen vertelden? Nou, ik moet zeggen dat juist door het maken van het boek ik eigenlijk meer overeenkomsten zag in de vrouwen en hoe zij ermee omgingen. Maar zeker qua omgeving. Ik denk inderdaad het voorbeeld van Nes. Maar we hebben ook vrouwen gesproken met de Surinaamse achtergrond. Marokkaanse, allerlei achtergronden. Dat er echt nog culturen zijn waarin het woord echt niet wordt uitgesproken. Het woord kanker. Nou, dat is natuurlijk best wel heftig. Ja, dat er gewoon wordt gezegd ziekte. Dat er daardoor ook langer is doorgelopen met klachten. Je gaat minder snel naar de arts bijvoorbeeld. Omdat je er niet aan denkt binnen je eigen cultuur. En er is ook één voorbeeld van een vrouw die eigenlijk in de media ook, en daarom ben ik zo blij dat we hier kunnen zitten, alleen maar witte vrouwen zag met borstkanker en niet doorhad dat dat bij zwarte vrouwen ook voor kon komen. En heeft zelf heel lang doorgelopen met haar klachten daardoor. Omdat het ook, en toen ze eenmaal de diagnose had en onder behandeling was, toen kwamen al haar moeders en tantes van, oh ja, maar eigenlijk heeft die het ook gehad en die buurvrouw en die tante. Toen pas hoorden ze toen het, pas dat hoorden ze dat het natuurlijk was. Voorkwam ja. ook. Ja. He, niks is zo menselijk als kanker, helaas. Ja, helaas. Maar heel veel zijn ook ontwetend. Omdat ze niet durven met anderen te praten. Ze kunnen niet delen met hun buren of met een familielid. En dan zijn ze zelf ook onwetend. Ja. Ze weten niet hoe ze hiermee moeten omgaan of wat hun te wachten staat. En komt er soms ook iets van schaamte bij kijken? Is dat ook wat je terug hoort van mensen? Janus? Ja, zeker weten. Ja, en schaamte, zowel voor de behandeling als ook natuurlijk het hele feit van vrouw zijn. Hè. In het boek hebben we gekozen puur om te kaderen voor alleen mensen met of borstkanker of een vorm van gynaecologische kanker. Mm-hmm. Ik heb zelf eierstokkanker. Dat is natuurlijk ook in een gebied wat heel intiem is, waar ook je vrouwelijkheid soms zit. Intimiteit, seksualiteit komen er allemaal samen. En of door de kanker of vaker nog door de behandelingen, zijn er heel veel lange termijn gevolgen daaraan. En ook daar is nog heel veel winst behouden. Qua informatievoorziening of om dat bespreekbaar te maken. Mensen kunnen ook snel denken, oh, nou, je bent weer beter of je bent weer uit de chemo. Nou, fijn dat je er weer bent, omdat je bent aangekleed en mascara op hebt. Maar je hebt zulke lange voor het leven consequenties in je lichaam. En dus ook mentaal en emotioneel. En ik denk dat dat ook nog heel onbespreekbaar is en dat daar veel schaamte zit. Jij zegt meteen, Nes, dat is niet zo, inderdaad. Op het moment dat je misschien wel hoort dat je schoon bent, dan begint er misschien ook weer een heel nieuw proces. Maar dan begint het eigenlijk juist. Want ik coach ook kankerpatiënten en hun gezinnen. En het is natuurlijk heel zwaar wanneer de diagnose is. En de chemo, bestraling, al die therapieën, zeg maar, behandelingen zijn ook wel zwaar. Maar daarna begint de mentale. Ja, het grote zwarte gat ook, waar heel veel vrouwen over spraken want in het boek. Iedereen ziet je van, oké, het is allemaal voorbij. En nu, door. En, ja, bijvoorbeeld, we hadden net nog erover. Ze zeggen tegen ons van, wat ziet er allemaal goed uit? Alles gaat goed. Maar je weet niet wat er allemaal binnen in je lichaam gebeurt. Eén, en psychisch, mentaal. Je bent eigenlijk nog steeds helemaal in de put. Ja. Je probeert elke dag weer de strijd tegen aan te gaan van, oké, opstaan, we gaan er weer voor. Ja. En dat is zoveel energie wat je moet gebruiken. Dat is dan toch weer wat jullie net eerder ook aankaart. Het feit dat mensen het positieve willen zien. En ik hoor jou net zeggen, Sarah, dat er ook een soort van toxic positivity is, dat jij dat zo noemt. Dat kun je misschien uitleggen wat je daarmee bedoelt als het gaat om kanker? En zeker. Ik denk dat er heel aan de ene kant heel erg een eenzijdig beeld is in de media en in films en van wat een kankerpatiënt is. En ook de mensen die het overleven, die verhalen willen we graag horen. En dat wordt haast ook een soort heldenstatus opgeplakt. En dat vind ik ook heel lastig. Mensen zeggen ook vaak tegen mij van, oh, je bent zo inspirerend of hoe je het toch allemaal doet. En Ik denk alleen maar, ja, ik doe maar wat. En B, ja, wat is mijn keus dan? Ja, ik ben ziek en ik wil ook graag leven. Dus ik probeer zoveel mogelijk te leven waar mijn lichaam en mijn geest dat toelaat. Maar dat is toch niet echt een keus. Dat wil iedereen die 30 is. En ik denk, wat mensen lastig vinden is om te beseffen dat het, ja, het gaat voor mij nooit meer weg. Hè, de ziekte niet en dus ook de mentale en emotionele last. Sinds afgelopen juni heb ik bijvoorbeeld gehoord dat ik echt niet meer beter word. Dus dat we nu in een palliatieve fase, heet dat dan. En ik merk zelfs dat er vrienden of kennissen zijn die het lastig vinden om nu nog het erover te hebben. Want je kan nu niet meer zeggen, hiervoor bij elke behandeling kon je zeggen, ja, maar het komt goed. Komt goed. En hey, je wordt weer schoon en dan is het weer een soort van achter ons. Het gaat nooit meer achter mij komen. Het is er gewoon elke dag voor mij. En voor mij is dat best wel oké al, want ik zit er al 3 jaar in. En ja, ik ben eraan gewend, maar mensen willen daar niet aan. Die willen het graag weer afsluiten en liever naar de orde van de dag, naar een lichter onderwerp. Het heeft meer met hun te maken dan met absoluut, jou. Absoluut, ja. Totaal, want, absoluut. Want kun je hier mensen op aanspreken? Of kost dat eigenlijk ook best wel veel energie en laat je het? Of zeg je er wel wat van? Nou, dat verschilt ook een beetje natuurlijk van met wie je het erover hebt. Maar zeker, ik bedoel, ik heb het boek gemaakt met een reden ook. En ik ben heel blij dat we het daar altijd nog over kunnen hebben in op dit soort momenten. Ik kan het wel echt benoemen en ook heel zeggen van, ik vind het oké hoor om het erover te hebben. Ik vind het niet erg, dus je mag er vragen over stellen. Maar ik respecteer ook als mensen dat te heftig vinden. Het is een pijn die in de lucht hangt. Ik kan hem aan. Als de ander dat niet aan kan, is dat niet echt mijn probleem. Nee, het is zeker niet jouw probleem. Maar als ik je dan zo hoor praten... Ik heb genoeg andere problemen. Ja, precies. Maar is het wel fijn dat mensen dat niet omzeilen? Zou het eigenlijk fijn zijn als daar meer openheid over komt? En daarom is het misschien ook belangrijk dat er meer over gepraat wordt. Want als ik jou zo hoor vertellen, dan zit er ongemak bij mensen. En misschien angst om... Ja. Ook misschien iets verkeerds te zeggen of het niet goed te doen. Ja, misschien ook dat je niet weet waar je moet beginnen. Dat snap ik ook. Het is moeilijk je voor te stellen hoe het is als je weet dat je binnenkort doodgaat. Dus ik snap dat je ook de woorden niet weet te vinden. Zij weten ook niet hoe ze een gesprek het beste kunnen uitvoeren. Ze willen iets doen. Ja. Ze bedoelen allemaal goed. Ja. Maar ja, het is natuurlijk lastig wanneer je zelf dat niet hebt meegemaakt. Ja. En ik gun het natuurlijk niemand. Maar het is een altijd zo'n tweedelige... Ja, maar wat zou je mensen willen meegeven die iemand in hun omgeving hebben of iemand die heel dicht bij ze staat? Hoe kan je iemand bijstaan of hoe kun je dat gesprek wel voeren, ook al is het ongemakkelijk voor je? Want jij zegt wel, nou, misschien vindt een ander dat lastig, maar misschien gaat het even niet over die ander. Zijn er tips? Is er iets wat jullie kunnen aanreiken dat er misschien nu iemand luistert en denkt... Oeh, dit heb ik ook. En misschien val ik ook de hele tijd stil. Ja. Nou ja, ik denk dat ook een van nogmaals de doelen is van het boek. Is dat zijn korte verhalen, 50 korte verhalen. Heel verschillend van vrouwen die 15 jaar geleden ziek waren... tot vrouwen die nog ziek waren toen we het interview afnamen. Met hele heftige diagnoses en hele lichte diagnoses. Maar allemaal met een vorm van kanker. Probeer erin te verdiepen en te lezen. Want er zit een menselijk verhaal achter het medische. En... probeer gewoon een open vraag te stellen van hoe gaat het met je? En als je niet weet wat je kan zeggen, kan je ook gewoon zeggen... ik weet even helemaal niet wat ik moet zeggen. Ik wil het er graag over hebben, maar ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dat is al een opening voor de ander. Niet zeggen is ook goed. Alleen bij zijn. Ja, ook. Want ik krijg best wel wat van die vragen van... oké, mijn tante of mijn zus of mijn moeder... iemand is ziek, maar ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. Ik zeg van alleen... erbij zijn. Of af en toe alleen een hartje sturen. Of een smiley. Of ik denk aan je. Want wanneer je ziek bent, je wil niet altijd daarover hebben. Je wil niet altijd elke dag continu... En daarvoor had ik toen de tijd, 3,5 jaar terug... had ik een Instagram-account geopend. Ik dacht van, oké, ik ga hier alleen alles delen... voor mijn familie en vrienden. Omdat ik niet elke dag die telefoons wil beantwoorden. Nee. En dan heb je gewoon iedereen... even geüpdate daarover. Ja. Want je hebt ook een Instagram-account... waarop je juist richt op mensen van Turkse komaf. Wat deel je daar dan zo aan? Wat krijg je daarop terug? Nou, die account had ik dan geopend toen de tijd. Dat is dan Just Me and Cancer. Wat nu een stichting-account is geworden. Maar het was eigenlijk eerst mijn persoonlijke account. Die heb ik puur gedaan omdat ik niet elke dag telefoons wilde beantwoorden. Ik zei, kijk gewoon op die account en dan kan je elke dag zien hoe ik me voel en wat ik doormaak, of ik nou huil of lach. En ik heb op die account heb ik eigenlijk alles gedeeld. Ook wanneer het minder ging. Want iedereen wil zien dat het allemaal goed gaat. Ja. Maar je hebt heel veel mindere dagen. En waarvan je denkt van, ja, dit wil ik gewoon niet. Of ik wil even niet leven. Of ik kan nu niet meer. En je ziet je kinderen, ik heb kinderen. En je ziet ze voor hun dat ze dan huilen. Of dat ze eigenlijk moeilijk hebben. Ik deelde alles. En ze hebben alles meegekregen. En dat was natuurlijk zo'n verademing voor jouw volgers. En meer mensen met die zich herkenden in de zwaarte. En ook hoe onbespreekbaar het was. Ja, ja. Ze zeiden ook van, we hebben zoveel kracht hieruit gehaald. Want wij denken iedere keer, we moeten sterk zijn en krachtig zijn voor onze familie en voor iedereen. Maar dat is het eigenlijk. Dat hoeft niet. Als je je niet oké voelt, is ook oké. Precies. Ja, ja, het is inderdaad dat positieve waar we niet in hoeven blijven te hangen. Het is heel zwaar en het is heel kut gewoon. Ja. Daar kunnen we eigenlijk... Ja. Precies. Precies, het is voor niemand de hele dag. Ik denk ook als mensen het moeilijk vinden om het aan te snijden. En dit is natuurlijk helemaal niet alleen voor kanker. Dit is sowieso in de maatschappij en over mentale gezondheid of andere problematiek. Ja, het moet niet te zwaar worden. Maar laat het even zwaar zijn. En dan kan je even ermee zitten. En dan kan je daarna ook wel weer over wat anders hebben. Hè, ja. Het is ook niet alsof wij de hele dag alleen maar zware gesprekken hebben. Nee, dat is gewoon helemaal niet zo. Maar dat is dan ook de andere kant van die account dan. Ik heb daar ook iedere keer laten zien van, ondanks dat het slecht gaat, ik heb ook wel mooie dagen. Ik kan ook weer krachtig zijn. Ik kan ook wel weer energie uithalen van andere dingen. Het is een stukje nuance, denk ik. Ja. En dat ontbreekt. En dat is ook het pijnlijke is dat heel veel stichtingen en patiëntenorganisaties of ziekenhuizen, het is soms ook haast alsof ze alleen maar heel zwart-wit willen communiceren. En het is niet zwart-wit. Het is heel veel tussenin. Schakering van emoties. En je gaat door zoveel fases en processen heen. En inderdaad, precies wat jij zei eerder, je komt eerst in een actiestand vanaf de diagnose. Van oké, wat moet ik doen? Oké, chemo, bestraling, operatie. En dan daarna kom je thuis. Ja. En dan ben je uit de actiestand. En dan klapt het pas binnen. Oké, maar nu is mijn leven met kanker. En nu dan? Ja. En vanaf dat verhaal erachter, achter het medische stuk. Ja, je kan niet altijd natuurlijk sterk hierin zijn. Want ik ben hier natuurlijk 14 jaar al mee bezig. Dit is de vierde keer. En de eerste diagnose 14 jaar terug toen ik kreeg, het duurde bij mij echt heel lang om daaruit te komen. Maar na de zelfs de vierde diagnose, ik had echt zoiets van, oké, leuk, nou. We gaan weer. Ja. Maar daarom is dit boek echt prachtig. In. Ik heb er doorheen zitten blijven. Ik heb nog niet alle verhalen kunnen lezen. Ja. Het kutkankerboek is nog steeds ook verkrijgbaar in de boekhandel. En 100% van de opbrengsten gaat naar onderzoek van het AMC naar kanker bij vrouwen. Yes. Sarah en Nes, heel erg bedankt dat jullie hier vanavond wilden zijn. Dankjewel dat we er mochten zijn. Bedankt. Dankjewel. De havermelkelite, een geinige naam voor een minder geinig probleem, gentrificatie. Het proces van opwaardering van een buurt waardoor mensen met meer koopkracht worden aangetrokken. Het gevolg hiervan is dat de originele bewoners met een kleinere portemonnee verdreven worden uit hun eigen buurt. Jonas Kooijman is de oprichter van het gelijknamige populaire Instagram-account en de website die een kritische blik werpt op deze groep. Columnist Tarim Ramjan geeft daar ook een mening over en trapt het gesprek zo af met zijn column op mijn voicemail. I'm such that fine for you. I do that 3-4 times again. I testify for you. I thought I like you, that bitch. I do it all and I'm around. You scared to do it. I'm not. As long as you joking now here for me. Skimming, looting, hide your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody like you do. I can't lose when I'm with you. Snooze and miss the moment. You're just too important. Nobody do body like you do. You do. In a drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here, I'm saying. I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. Je hoorde Seza met Snooze. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Tarim Ramjan is jurist en schrijver. Hij heeft een mening over de havermelkelite, beter bekend als Juppe. En hij heeft een voicemail achtergelaten. Sinds een tijdje hebben rijke witte juppen in Amsterdam een nieuwe naam gekregen. De havermelkelite. Zoals je bij die naam al zou denken, genieten ze van koffie met havermelk, maar ook van natuurwijnen. En ze verplaatsen zich door de stad op hun Van Moof, als hij het al doet. Aan hun dagelijkse beweging komen ze met Rocycle. Ze doen alles voor het beste, meest bewuste en meest optimale leven. Maar alles went, zo ook Amsterdam. Dus trekt dit type Amsterdammers massaal naar Kaapstad of Sri Lanka om te overwinteren en daar de beste versie van zichzelf te worden. Ik beschrijf het al wat uitgebreider dit weekend in het Parool, in een artikel, maar ik geef je alvast een voorproefje. Wie zijn de mensen die dit doen? Je kunt je afvragen, zijn ze lui? Dan is het antwoord nee hoor, want ze werken gewoon vanaf daar verder voor hun marketing of PR agency. Zijn ze dan ijdel? Zeker niet, want ze gaan voor Instagram gewoon op de foto met zielige zwarte kindjes. Zijn het luxe paarden? Nee, die natuurwijnen lopen ze er gewoon af op de Lion's Head. Zijn ze egoïstisch? Zeker niet, want ze helpen toch de economie en de werkgelegenheid daar. Je kunt je ook nog afvragen, is het dan niet slecht voor het milieu wat ze doen? Nee, GroenLinks stemmen compenseert gewoon prima voor de vlucht. Bewuster leven dan dit kun je niet, toch? Je hoorde Tarim Ramjan over de havermelkelite en Jonas Kooijman, de oprichter van het Instagram-account en de website Havermelkelite, luisterde ook mee en ik heb hem aan de lijn. Jonas, welkom. Dankjewel, Mandy. Wie zijn de havermelkelite? Kan je ze omschrijven? Ja, de havermelkelite, dat zijn eigenlijk de juppen van deze tijd. Dus je moet denken aan twintigers en dertigers uit de Randstad. Die je wel eens voorbij ziet zoeven op het fietspad, op van die hele dure e-bikes. Die ze drinken natuurwijn en ze eten zuurdesembrood. En eigenlijk zijn het een beetje de winnaars van deze tijd. Dus je ziet eigenlijk dat het stadsleven van Amsterdam tot Den Haag tot Rotterdam, dat overal de woonprijzen stijgen. En deze mensen die gaan eigenlijk best wel goed in dit tijdperk. Ja. Ja? Nee, ga door. Ik een deel herken ik mezelf, maar daar kom ik zo op. Ja, precies. Ik zelf herken ook een paar dingen ervan, helaas. Maar Ja, eigenlijk die havermelkelite, dat is een vrij nieuw fenomeen. Want juppen heb je altijd gehad in de stad. Alleen, het is nog nooit op zo'n grote schaal geweest. En zeker nog niet in Amsterdam. Dat het echt deze groep is die zo een stempel drukt met haar levensstijl. Op hoe de stad wordt ingericht, op hoe de stad eruit ziet. Van de horeca tot de sportscholen. Alles lijkt te worden ingericht op die havermelkelite die toch een grotere portemonnee heeft. Want het Instagram-account, ik volg het zelf ook, heeft inmiddels al 166.000 volgers. Waarom denk je dat het account zo populair is? Nou, ik denk dat mijn account heel populair is omdat ik de juppen van deze tijd een spiegel voorhoud. Om een voorbeeld te geven, als je goed kijkt naar de schoenen van jonge stedelingen, hebben de mensen deze winter of Adidas Samba sneakers aan, of ze hebben wandelsneakers van het merk Salomon aan. Ja. En, die je normaal aandoet als je gaat hiken, maar... Als je gaat hiken in de Alpen of zo. en dat is nou typisch zoiets van, als je het eenmaal ziet, dan zie je het overal. Dus dan zit je weer, dan sta je weer in de rij voor een of andere trendy zuurdesembakkerij, waar een croissant 5 of 6 euro kost en een brood gerust 9 euro. En dan kijk je naar de schoenen van iedereen en dan zie je dat iedereen die sneakers draagt. En op mijn account maak ik daar dan memes over. Ja, dus dat zijn een soort plaatjes, een beetje spiegelplaatjes, zou ik maar zeggen, die dan voor de precies, grap zijn, toch? Ja. Precies, gewoon grappige plaatjes, filmpjes. En daar drijf ik dan een beetje de spot door. En dan reageren mensen ook van... oh help, hier herken ik mezelf wel echt in. Dus ik denk vooral dat ik die havermelkelite een spiegel voorhoud. Vooral met hun consumptiegedrag, wat ze dragen, waar ze komen, hoe ze in het leven staan. Ja, ik herken mezelf namelijk ook echt wel in dingen die gedeeld worden op jouw account. Maar ik heb soms nu dus ook dat ik een soort van moeite heb met een soort trots wat er soms is over bepaald gedrag. Jij vraagt namelijk elke week aan je volgers van het account wat die week hun meest havermelkelite actie was. En mensen kunnen deze dan insturen. En jij deelt dat dan weer anoniem. En een greep uit enkele antwoorden daarop. Wat mensen dan dus hebben ingestuurd is bijvoorbeeld jezelf uit lunch nemen in een luxe hotellobby om daar je financiën eens kritisch te bekijken. Of in Kaapstad hetzelfde overpriced huis in Amsterdam op Funda bespreken als het stel naast ons. Mijn vader vragen voor een nieuwe MacBook omdat ik het geld niet uit mijn Shell-aandelen wil halen. Of een nachtmerrie over in Utrecht wonen en opgelucht wakker worden in Amsterdam. En het is ergens om te lachen, maar mensen sturen dit natuurlijk ook wel met een bepaalde soort trots in. Schieten deze mensen zichzelf dan ook niet soms een beetje voorbij? Want ik zie soms echt mensen delen, oh my god, ik sta op het account van de havermelkelite. Klopt. Het is een populaire rubriek op mijn Instagram, maar is ook vrij berucht. Ik moet zeggen dat ik er zelf natuurlijk ook een hand in heb, want ik selecteer die reacties en ik kies vaak ook wel de meest extreme. Op de meest extreme dingen die gewoon die een beetje chockerend zijn. Maar ik denk ook dat het iets zegt over de bubbel waarin deze groep leeft. Want zeker in Amsterdam, maar ook in iets mindere mate in de rest van de Randstad, voelen mensen zich vaak alsof ze toch in het centrum van de wereld leven. En ook al is deze groep super, heeft een hele verfijnde smaak. Ze eten bij de nieuwste, meest trendy restaurants. Ze zijn gestoken in de laatste mode. Er zit ook een klein beetje een toch wel naar binnen gekeerde houding in. En één manier om daarmee om te gaan is om er een grapje over te maken. Dus een beetje ironisch te doen. Alleen ik denk wel, dat is denk ik ook waar jij dan je over verwondert. De volgende stap is dan ook een beetje wereldvreemdheid of cynisme. Van ik woon in het midden van de wereld. dit is mijn levensstijl en de rest daarbuiten, dat kan me niet zoveel schelen. Dat is inderdaad wel iets waar je voor moet waken als je meedoet aan dat juppenleven in de grote stad. Ja, want inderdaad, dat juppenleven, het is nu dan de havermelkelite. Vroeger waren het dan juppen, of dat is een term die meer mensen kennen. Zit er een verschil tussen die twee? Nou, wat voor mij wel een groot verschil is, is dat... kijk, ik ben nu 34 jaar en ik ben opgegroeid in Amsterdam. En ik heb, als ik bijvoorbeeld naar de generatie van mijn ouders kijk, die kwamen naar Amsterdam met een droom om een nieuw leven op te bouwen. Ze kwamen allebei niet uit Amsterdam. En ze hadden niet een of andere topbaan, maar met hard werken is het wel hun gelukt om een huis te kopen. En ook dus voor mij en mijn zus om een nieuw bestaan op te bouwen. En ik denk een groot verschil met die tijd is dat voor jonge mensen van nu het leven veel onzekerder is. En als gevolg daarvan zijn jonge mensen denk ik ook gevoeliger geworden voor statussymbolen. Dus ze willen heel graag laten zien aan de buitenwereld van kijk, ik rij rond op een hele dure e-bike die misschien 3000 euro kost. Dus het gaat goed met mij. En ik heb... hele dure zeep in mijn badkamer staan van een heel populair merk. Dat als bezoekers, als ik iemand bij je thuis komt, die aangezien. Ja, het is allemaal voor het plaatje, een beetje. Ja, het is allemaal voor het plaatje. En ik denk dat het ook iets laat zien over toch de onzekerheid waar veel twintigers en dertigers van nu mee zitten. Namelijk dat een koophuis steeds verder buiten bereik ligt, of een vast contract. Alles is heel onzeker en instabiel in dit economische tijdperk. En ik denk dat daarom ook die havermelkelite zo erg bezig is met dat perfecte plaatje en die buitenkant. Ja, want deze groep staat voor gentrificatie. Ze nemen soms delen over. In Amsterdam is het bijvoorbeeld vooral Amsterdam-Noord. Ik woon er zelf ook, dus ik doe daar dus ook aan mee. Dat is ook jouw kritische noot. Maar is gentrificatie per se slecht? Nou, ik denk, wat ik er zelf jammer aan vind, aan gentrificatie. Als je mij vraagt, wat maakt een grote stad nou interessant? Of waarom trekken grote steden elke keer weer nieuwe mensen die talent hebben en honger hebben om het te maken daar? En wat je nu eigenlijk ziet, is dat het steeds duurder wordt om in de stad te wonen. Dus door de wooncrisis. Het is heel moeilijk om een kamer te vinden als student. Laat staan een woning te kopen of zelf te huren. En daardoor krijg je een soort automatische uitfiltering, waardoor alleen nog maar mensen naar de stad komen die toch een grote portemonnee hebben of rijke ouders. En mensen die toch dan kiezen voor een corporate beroep op de Zuidas. Maar juist de mensen die de stad zo interessant maken, vind ik, zijn kunstenaars en schrijvers en modeontwerpers. En voor die groep wordt het steeds lastiger om... Voor alle creatieven. Dus je krijgt een hele rijke, glanzende stad met allemaal nieuwe restaurants een hippe bedoeling. Maar juist die mensen die de stad zo interessant maken, je kunt het een beetje vergelijken met een humuslaag voor de stad. Die worden nu een beetje weggefilterd. En dan krijg je een beetje zo'n Londen idee. En daarmee bedoel ik zo'n hele corporate stad waar alles draait om financiële beroepen, glanzende torens. Maar, ja, dat is niet waar we naartoe willen. Mensen. Nee, precies. Nee, dat is eigenlijk niet waar dat we naartoe willen vinden. Gaan. Ja, gelukkig deel jij ook heel veel artikelen in je nieuwsbrief. Laat je ook op je account op Instagram zien wat de andere kant ervan is en wat we daar tegen kunnen doen. Dus misschien is wat zelfbewustzijn bij de mensen hier lang zo slecht nog niet. En hun ook zichzelf misschien bewuster zijn van hun eigen positie. Dat mag ik wel zo zeggen, toch? Ja, precies. Ik sprak ook vandaag een vriendin, die is ook een paar jaar geleden naar Amsterdam-Noord getrokken. En die schaak ik ook een beetje in de categorie van havermelkelite. En die vertelde mij dan bijvoorbeeld, dus aan de ene kant, die doet ook mee aan dat trendy juppenleven. Maar ze heeft dan ook een oudere buurvrouw, een echte ras Amsterdamse, die zij dan helpt met haar boodschappen en medicijnen en dat soort dingen. Dat vond ik een goed voorbeeld van hoe het ook wel samen kan. Dat je toch precies, samen kan, solidair zijn en een verbinding zoeken met mensen die er al zaten. Jonas Kooijman van de Havermelk Elite, dank je wel. Omroep Zwart. Pro-Palestina-berichten zijn aanzienlijk minder zichtbaar op social media. Hoe werkt deze vorm van censuur en wat kun je er tegen doen? Hasna El Maroudi schrijft zo aan bij me om erover te praten. Ik prefereer de kokosolie, fluïde. Mentaliteit niet rigide. Maar hier blijft het pik zo laag, het wordt solide. Mijn arme melanine. Weinig zonlicht in de machine. Straffe bak, vieze cafeïne. Doen het tot zes, maar onbetaald door tot na tienen. Kop door midden in het weekend. En waar jij je moet links of rechts om meedraaien in de machine. Was ik meer liquide. Zou ik niet schrikken van de prijs van benzine. Toch maak ik mij drukker om geld en genocide. Money de morfine. Neppe zoete smaak, saccharine. Leuk zo'n machine. Neuk de machine. Schop een CEO hard op zijn heup. Laat hem kreupel in een villa op de heuvel. Wie heeft de keys van zo'n biemer? Nak zijn shit en knallen veuf met de dieven. Sim zimmer, breng me al je ako, ideologieën. Hoes en aaps in eens met z'n drieën. Yin en yang, elke AM heeft een PM. Elke Noel heeft een Liam. Kap die calo diem. Hey, ik ben van die types die hun onkruid niet wieden. Ik ga ronduit niet mee in het domme systeem. Ik prefereer ruïne boven mooie harmonieën. Ze moeten me verbieden, man, ik spuug in die machine. Ine met de inamine, maar ik ga me niet verstoppen. Ik ga kleuren moeten kiezen van neutraliteit in tijden van ongerechtigheid. Dat is precies het probleem waarmee we dealen. Al die apathie maakt me ziedend. Passief, collectief, geen passie, geen bezieling. Niet moeilijk om te zien, hè. Deze machine, die is kapot, ik wil een nieuwe. Bloedbaan vol adrenaline, Free Palestina. Ik follow liever mijn verstand en mijn hart dan de leader. Of social media, gaan jullie lekker mimen. Je nergens in verdiepen, domme comments typen. Of juice kanalen piepen, power to the people. Maar dan moeten die people solidair zijn met een ieder. Vrijheid voor een ieder of vrijheid voor niemand. Apart zijn we sneeuw, maar samen een lawine. Kom, we bossen. De machine. Ontbossingen, het fucking ontwortelen van community. Man, een fucking ontkoppeling van de politiek. Als je niet ziek ervan wordt, dan word je toch ziedend. Ik zei het komt goed, maar ik moet het nog zien. En ja, ik heb hoop en een hoop energie. En ja, ik heb een quoteje voor je domme magazine. En ja, ik heb een flowtje en een sikke nieuwe steez. Gooi een muntje in mijn mond en dan gaat de show van start. Maar dat is hoe ik rondkom en waarmee ik hark. Dat is de ironie, ik ben de machine. Je hoorde De Machine van Sef samen met Abel. Het nummer komt van het album Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. En het is genomineerd voor een Edison. Met Mandy. Je Instagram-story over je ontbijtje op zondagochtend maakte blits, terwijl maatschappelijke posts over een staakt het vuren in Gaza ineens honderden kijkers minder heeft. Misschien herkenbaar. Dan heb je waarschijnlijk te maken gehad met shadowbanning. Tegenover mij zit Hasna El Maroudi, journalist, columnist en co-founder van het online journalistieke platform Lilith Magazine. Hasna, ik ben heel blij dat je er bent. Om te beginnen, even kort, wat is shadowbanning? Nou, je legde het eigenlijk al in het kort meteen goed uit. Bij shadowbanning worden de posts van jou of van mensen die op verschillende media, maar ik ga vooral over Instagram, worden minder getoond aan de volgers. In sommige gevallen gaat het alleen om posts die niet getoond worden. Soms ook heel je profiel die ineens niet te vinden is voor je volgers of voor mensen die je niet volgen. En de meest hardnekkige vorm van shadowbanning is de keiharde censuur, waarbij een account bijvoorbeeld opgeschort wordt of geblokkeerd wordt door Meta. Dat je er gewoon inderdaad... Nee, gewoon weg. Ja, dan ben je er gewoon niet meer. Nu hebben jullie met jullie platform Lilith Magazine een artikel hierover gepubliceerd, over shadowbanning. Ja, klopt. Jullie plaatsen een bericht over dat artikel op Instagram. En dit bericht werd... Nou ja, geshadowband. Echt een bizarre visieuze cirkel, toch? Ja, en ook echt meteen. Dus het bericht dat we kregen was... je volgers krijgen dit bericht minder waarschijnlijk te zien. Dus je krijgt daar wel bericht over dat ze het doen? Ja, precies. Nou, niet altijd. In dit geval was het kregen we het wel. Als het gaat om de stories, dan zie je bijvoorbeeld... dat je wanneer je iets post over... oproep tot een staakt het vuren of... vertelt hoe vreselijk het is wat Israël in Gaza doet, dan zien veel mensen al dat hun dat het aantal keer dat hun posts gezien worden in de stories heel erg drastisch verlaagt. Maar in dit geval ging het om een post op onze wall. En daarbij kregen we inderdaad dan een berichtje van Meta met dat onze volgers het minder waarschijnlijk te zien krijgen. En echt meteen. Jullie hadden het nu gepost en je kreeg meteen. Ja. En het is, er staat dan bij, ik zal het even voorlezen. Overweeg één of meer items in dit bericht te bewerken of verwijderen. Inhoud die onze richtlijnen voor de community volgt, wordt mogelijk hoger weergegeven in de overzichten van je volgers. Nou, dan kun je afvragen, richtlijnen voor de community. Wat bedoel je daar dan precies mee? Sinds wanneer is een journalistiek artikel dat gedegen onderzocht is, dat geredigeerd is door meerdere mensen, op een journalistiek platform staat, niet conform de richtlijnen van de community? Ja, nee, daar heb je ook geen antwoord op gekregen van. Nee. Meta doet er ook wel heel erg moeilijk over. Ze beweren ook dat shadowbanning eigenlijk niet echt gebeurt. En dus het is allemaal een beetje in een soort nevelig gehuld wat er nou precies aan de hand is. Je zou kunnen zeggen dat het een vorm van censuur is. En dat is verboden hier, toch? Ja, nou, ik vind het zelf ook echt een vorm van censuur. Alleen, het is een hele ingewikkelde zaak. Meta is in principe een Amerikaans bedrijf. In Amerika geldt de absolute vorm van vrijheid van meningsuiting. Dat hebben we in Nederland niet. In Nederland is de vrijheid van meningsuiting aan regels gebonden. Maar in de Verenigde Staten geldt dat dan weer niet voor bijvoorbeeld bedrijven, want die worden dan gezien als een soort rechtspersoon. Dus zij kunnen hun eigen regels maken en daar kunnen ze dus hun gebruikers, die op het moment dat je met een platform van Meta wil gebruiken, ben je gebonden te houden aan hun regels. En op die manier kunnen ze dus de vrijheid van meningsuiting inperken zoals zij dat willen, hoe zij dat willen. En ze hebben besloten om daarover geen openheid van zaken te geven. Dus hoe zij dat precies willen doen en waarom, ja. Dat weet eigenlijk niemand. Zuckerberg misschien. Ja, maar ja, die heb je ook niet onder speeddial staan om even te bellen en te checken precies, hoe het nou zit. En dan nog betwijfel ik het of dat hij het zou vertellen. Ja, precies. En we hadden het nu inderdaad vooral over pro-Palestijnse berichten die op Instagram dus worden tegengehouden. Hoor je ook verhalen dat dit bij pro-Israëlische berichten gebeurt? Het lastige van Instagram en van eigenlijk alle vormen van sociale media is dat we allemaal heel erg in onze eigen bubbel zitten. En ik denk dat dat ook een van de gevaren ook wel is, waardoor die polarisatie steeds groter wordt. In mijn bubbel hoor ik in ieder geval niets over pro-Israëlische berichten die geband worden. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar ik heb er zelf in ieder geval geen ervaring mee. Ik heb het niet voorbij zien komen. Ik heb ook geen ophef daaromheen gezien, terwijl ik wel heel veel ophef zie rondom berichten die in ieder geval tegen genocide zijn, die dan geweerd worden. Ja, want ik zie dat zelf bij mij ook voorbij komen. En ik zie dan ook mensen die ik volg die er wel iets over willen zeggen. Bijvoorbeeld heel veel gebruik maken van alternatieve manieren om bepaalde woorden te schrijven. Dus dat ze bijvoorbeeld de spelling expres verkeerd schrijven. En dan dat is met Palestina, maar dat is ook over expliciete onderwerpen zoals seks. Dat mensen dat niet volledig goed schrijven, maar hele gekke soort breezer-achtig taal met drietjes en apenstaartjes en dat soort dingen seks gaan. Seks met een G in plaats van met een K. Of dan wanneer je een screenshotje post van een tekst waarin het woord seks voorbij komt, het woord seks eventjes zo weglakken. Dus dat kom je inderdaad heel veel tegen. En ik vind het een soort bizarre wereld, want het is niet dat deze onderwerpen er dan niet meer zijn of dat dit soort zaken ineens niet meer bestaan. Het is er. En hetzelfde geldt voor de genocide die nu plaatsvindt. Het is er. Laat het gewoon zien. Ja, dat zou je eigenlijk zeggen, ja. En het is ook niet dat als je het wegdrukt dat het er dan niet meer... Nee. En wat ik nu veel tegenkom op de sociale media is dat gebruikers die bijvoorbeeld het woord genocide willen gebruiken, aanvankelijk dat dus inderdaad anders gingen spellen. Dus een I, daar maakten ze dan een uitroepteken van. En nu is steeds meer de oproep, nee, laten we dat niet doen. Laten we vooral wel het beestje bij de naam noemen. Om in ieder geval als een soort activistische strijd tegen Meta. Van we laten ons jullie zijn al bezig met onze verhalen weglakken. Dat gaan we dan niet zelf meer doen. En zijn er maatregelen die je zelf kan nemen tegen shadowbanning en censuur? Nou ja, dat wat je dus net zei, dat zijn de maatregelen. Zijn bijvoorbeeld dus andere woorden gebruiken. Maar ik denk dat de beste maatregel is om te zorgen dat die woorden dus wel gebruikt worden. Zodat het algoritme misschien wel zo getraind wordt dat het op een gegeven moment het wel gaat accepteren. En wat je ook veel voorbij ziet komen is dat mensen selfies posten of kattenfoto's. En daar de tekst bij, toch? En daar de tekst bij. Of gewoon even als een lekker tussendoortje tussen al die dode lichamen. Het is echt vreselijk om maar te zorgen dat die cijfers weer eventjes omhoog gaan. Ja, het is eigenlijk te triest voor woorden. Ja. En hoe waarborgen jullie bij Lilith Magazine dan eerlijke journalistiek? Want je zei inderdaad, jullie zijn een journalistiek platform. Mm-hmm. En bij jullie werd zo'n artikel ook al geshadowbanned. Hoe gaan jullie daarmee om? Met het shadowbannen zelf? Ja. In dit geval denk ik dat eerlijke journalistiek is het allerbelangrijkste. Dus laten zien wat je doet en hoe je het doet en waarom je het doet. En hetzelfde geldt dus ook voor het shadowbannen. Dus we hebben direct ook een post geplaatst waarin we dus ook zeiden van die irony. We worden geshadowbanned en we laten het dan ook maar gewoon gelijk zien. En als het gaat om de artikelen die we maken, daarbij zijn we heel erg community driven. Dus op het moment dat iemand een artikel wil maken over shadowbanning, dan zijn er heel veel meelezers, tegenlezers. Zorgen we dat we in ieder geval, los nog van de journalistieke redactionele redigeerronde, dat er meerdere ogen meekijken, zodat we meerdere perspectieven in een artikel kunnen verwerken, zodat je het eerlijke verhaal kunt vertellen. Ja, nou, dit is ook de reden waarom het heel belangrijk is dat Lilith Magazine eerlijke verhalen kan blijven vertellen. En stel dat je nu luistert en je denkt, wat een goed en fijn onafhankelijk journalistiek platform, daar wil ik aan bijdragen. Ik hoop dat je dat denkt. Dan loopt er nu een crowdfundactie om het bestaan van Lilith Magazine te waarborgen. Dus wil je doneren, dan kan dat. Doe dat ook als je iets kan missen. Dat kan op lilithmag.nl. Hasna, dank je wel dat je er was. Graag gedaan. We sluiten dit uur straks af met een column van Nora Akacar over haar buurvrouw van 70 en moslims in de media, na deze mooie track van Omalay. Zo. So, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Nora Akacar is theatermaker, actrice en presentator. En vanaf nu ook een van de columnisten die mijn voicemail inspreekt. Ha, Mandy, met Nora. Ik ben een islamitische vrouw met Marokkaanse roots. Ik loop tegen dezelfde dingen aan in dit leven als mijn christelijke buurvrouw met Nederlandse roets. Ik 38 jaar en zij rond de 70. We kunnen uitgebreid praten over de uitdagingen die het leven biedt. Zo begrijpt zij het goed als ik haast heb en alleen even zwaai. Ik moest namelijk naar een meeting waar moslims in de media werden besproken en ik in het panel zat. Gemotiveerd en vol goede moed nam ik deel aan dit panel. Als moslimvrouw kan ik dit soort initiatieven alleen maar aanmoedigen. En toch ging ik naar huis met een gek gevoel. Hoe kan het dat we het nog steeds moeten hebben over moslims in de media? Waarom is het nog steeds nodig om hierover te debatteren? En zoals een dame in het publiek mooi zei, we worden behandeld als een aparte diersoort en dat zijn wij niet. Dit sloeg voor mij de spijker op zijn kop. Zolang we worden gezien als aparte diersoort, zullen we ook altijd zo behandeld worden. En zullen we onszelf ook zo behandelen? Kunnen we een keer cultuur en religie overstijgend naar elkaar kijken? Kunnen we stoppen met het koppelen van problemen en ongemakken aan bepaalde groepen? Terug naar mijn christelijke buurvrouw van 70. Onze religie of afkomst speelt geen rol, behalve dan bij de koffie. Ik met zoete Marokkaanse thee en koekjes, zij met koffie en een koekjestrommel waar ik niet één, niet twee, maar zelfs drie koekjes mocht pakken. En dit laatste zeg ik met een knipoog. Hollandse zuinigheid, Marokkaanse gastvrijheid. Het zijn allemaal verzonnen termen. Weer om in hokjes te plaatsen en ook op die manier naar elkaar te kijken. Ik ben heel graag onderdeel van mijn aparte diersoort, maar het liefst zie ik alle dieren door elkaar rondlopen in liefde en vrede. Hopelijk herken ik mezelf dan eens terug in wat de media over mij en mijn diersoort te zeggen heeft. Dit was Met Mandy voor deze zondag. Vandaag schoven de inspirerende vrouwen Nes en Sarah aan om te praten over culturele invloeden bij de ziekte kanker. Sarah schreef het fantastische Kutkankerboek. En als je die nog niet hebt, ga hem vooral aanschaffen met 50 vrouwen die vertellen over hun verhaal en kanker. En ik besprak met Jonas Kooijman, de havermelkelite, de juppen van deze tijd. En Hasna Elmaroudi van Lilith Magazine liet weten hoe hun journalistieke artikelen door Meta worden geshadowbanned en wat shadowbanning nou is. Wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op NPO Radio 1. Straks hoor je Langs de Lijn met Tom van het Hek. En voor jou nu nog een hele fijne avond en tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten... Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? Er zijn gewoon eens fotografen van, jullie, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab.